Jeg er lidt ulykkelig, fordi skoen klemmer. Fordi jeg er glemsom og glemmer og glemmer. Mit togkort og nøgle og briller og ur. Mit liv er et evigt afsted og retur. Jeg stiller min cykel, jeg er næsten i blinde. Og når den skal findes, kan jeg ikke finde i hvilket stativ og hvor den blev af. Jeg kommer for sent hver eneste dag. Jeg strikker en bluse og skriver en vise. Og så skal jeg pludselig have noget at spise. Kan du måske sjæle sådan helt uden mad? Eller danse en vals, når du ikke er glad? Jeg er lidt forvirret, måske lidt for rigelig. Og alt er så håbløst, så trist og usigelig. Jeg leder mig næsten for meget ihjel. For ville jeg gerne glemme mig selv.